bezpieczeństwo i Higiena Plus, otrzymując certyfikat TIF Nord Polska. Zapewniamy najwyższy standard higieny w tysiącach naszych sklepów i w dostawie. Dzięki temu możecie się u nas czuć bezpiecznie podczas codziennych zakupów. Bezpieczne zakupy w Żabce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Maseczki chronią, testy są wiarygodne, a COVID nie jest tylko nową grypą. Przypominają wirusolodzy i kolejny raz obalają mity na temat pandemii. Policja bada okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki podczas wczorajszej demonstracji w Warszawie. Co najmniej 26 ofiar ataku terrorystycznego w Afganistanie. Wciąż powielane są mity i nieporozumienia dotyczące pandemii, mówi Polskiej Agencji Prasowej wirusolog z Gdańska dr Alicja Chmielewska i zapewnia, że maseczki nas chronią, testy genetyczne są wiarygodne, a COVID-19 nie jest tylko nową grypą. Według specjalistki najbardziej niedorzeczne są twierdzenia, że nie ma pandemii. Mam ostatnio zarówno wiele osób zakażonych, jak i chorych oraz bardzo duży wzrost zgonów. Dlatego powinniśmy się izolować i robić wszystko, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, podkreśla dr Chmielewska. Przypomnijmy, że dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu, resort zdrowia przygotował program monitoringu choroby. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie osób, które powinny trafić do szpitala. O objęciu pacjenta taką formą opieki decyduje lekarz rodzinny. Chorzy dostają do domu pulsoksymetr, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Łatwe w obsłudze urządzenie, które określa, oblicza poziom procentowy utlenowania naszej krwi oraz puls, czyli tętno naszego serca. Wyniki badań przeprowadzanych co kilka godzin pacjenci wysyłają za pomocą aplikacji do systemu monitoringu. Więcej informacji w tej sprawie znajdziemy pod numerem 22 735 39 40. Policja bada okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki uczestniczącej we wczorajszych manifestacjach w Warszawie. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak powiedział, że sprawa jest analizowana, a najwięcej wyjaśni nagranie z kamerki osobistej noszonej przez policjanta. Nagranie ma zostać upublicznione. Sylwester Marczak powiedział, że komendant stołecznej policji postawił jedno główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach – dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł. Rzecznik zaznaczył, że do użycia środka przymusu bezpośredniego doszło w dynamicznej sytuacji. Najważniejsze jest to, by zbadać wszystkie te elementy. W przypadku, gdy będziemy posiadać już to nagranie, nie będzie dla nas najmniejszego problemu, żeby je upublicznić, dlatego żeby każdy również miał taką świadomość tego, jak te czynności wyglądały, ale poczekajmy na to, żeby te czynności zostały wykonane z naszej strony do końca i wtedy gwarantuję, że będziemy tutaj bardzo szczegółowo tą sprawę opisywać również z przestrzeni medialnej. Posłanka Barbara Nowacka została spryskana gazem, gdy grupa kilkudziesięciu osób wbiegła na trasę łazienkowską. Na zdjęciach opublikowanych przez media widać, że trzyma w ręku legitymację poselską. Co najmniej 26 osób zginęło, a 16 zostało rannych na skutek ataku terrorysty w mieście Gazni we wschodnim Afganistanie. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek w pobliżu bazy wojskowej. Nikt nie przyznał się do ataku, który należał do najbardziej krwawych w ostatnich miesiącach. Do zamachu doszło również w mieście Kalat, stolicy prowincji Zabul. Dwa dni temu w mieście Bamian zginęło 14 osób. Zamachy mają miejsce w czasie, gdy odbywają się negocjacje pokojowe między talibami a rządem Afganistanu. W witrynach sklepowych i oknach zamkniętych w Nowym Jorku restauracji i barów artyści wystawiają swoją sztukę. Od rozpoczęcia pandemii zbankrutowała ponad połowa nowojorskich sklepów i restauracji. W opustoszałych wystawowych oknach pojawiają się kolorowe obrazy nowojorskich twórców, zaś na tych zabezpieczonych drewnianymi płytami graffiti. Do malowania graffiti artyści zapraszają dzieci i przechodniów. Trwa akcja Between Windows pomiędzy oknami, w ramach której twórcy zawieszają swoje obrazy na budynkach mieszkalnych. Muzycy natomiast organizują koncerty balkonowe. Zamiast sal koncertowych wynajmują na kilka godzin mieszkania z balkonami i organizują na nich koncerty. A później do kubełków z napisem "Tylko sztuka nas uratuje" zbierają datki. Nowy Jork mimo pandemii nie poddaje się. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Na koniec jeszcze sport wielkich gwiazd, choć już nieco byłych. Mike Tyson zremisował z Royem Jonesem Juniorem w pokazowym pojedynku w Los Angeles. Byli mistrzowie świata walczyli przez 8 rund, a dochód był przeznaczony na cele charytatywne. Jones wystąpił w spodenkach i rękawicach upamiętniających tragicznie zmarłego Kobe Bryanta. Z powodu pandemii gala odbyła się bez udziału publiczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

chcę dryfować na falach Twojego radia. Ochroń mnie, zabierz do domu. Tak na rozpoczęcie naszej drugiej zagadkowej godziny śpiewa Liza Hanigan, a my już za chwilę popłyniemy na falach radia z kimś, kto zawsze chroni nie tylko nas, ale także każdego dnia chroni świat przyrody. Bo dobrze wie, że ten świat przyrody jest naszym domem. Tak, Krysiu? Tak. I dlatego pewnie napisał znakomitą, pięknie zilustrowaną książkę pod tytułem Wielkie przygody w świecie przyrody. Popularyzator nauki Wojciech Milkołuszko jest z nami. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Po takim wstępie aż muszę mogę iść skłonić. Do domu. No nie, no sama prawda. Krzysiu, widzisz? Jakie cudne ilustracje, a jaka treść? Za chwilę się przekonamy. Wojtku, skąd w tobie wzięła się ta wielka miłość do przyrody? Taka miłość na dobre i na złe i na całe życie. Z dzieciństwa tak naprawdę. Jak już kiedyś tutaj opowiadałem, ale wiele miesięcy temu, więc przypomnę sobie, przypomnę słuchaczom. Mhm. Pochodzę z małego miasta na Podlasiu, Bielsk-Podlaski. I to były czas mojego świadomego dzieciństwa, to są lata 80. Troszeczkę ponure, daleko się nie dało wyjeżdżać. Ale ja bardzo je dobrze wspominam. I na wakacje moi rodzice wywozili mnie do mojej babci 10 kilometrów od Bielska, na wieś, gdzie jeszcze było prawdziwe gospodarstwo rolne, były krowy, kury, koń, ogród, sad i 2 kilometry od wsi był las. Ja tam spędzałem dużą część wakacji, przyjeżdżało moje rodzeństwo cioteczne z Warszawy, no była moja siostra rodzona też z Bielska i razem tworzyliśmy taką bandę, robiliśmy różne fajne rzeczy, czasami mniej fajne, ale o tych nie będę opowiadać. Czyli najfajniejsze. Czyli tak. Niektóre. I tam rzeczywiście poznawałem przyrodę tak namacalnie. No po prostu ona była wokół, tworzyła ten świat. Z czasem jak dorastałem, to też stała się moim takim schronieniem. Jak miałem trudne momenty, to sobie jechałem na rowerze do lasu. A to przypominają mi się niektórzy bohaterowie twojej książki, którzy kiedy chcieli odpocząć i mieli serdecznie dosyć, albo byli po tych mniej fajnych sprawach, które są bardzo fajne w życiu dziecka, czyli jakieś bójki, podchody, wojenki podjazdowe. Nie wiem, czy dzieci się teraz w to bawią, ale ja pamiętam, te podwórkowe bandy kiedyś rzeczywiście świetnie się miały. No to wskakują na drzewo i chowają się w liściach drzewa. Ale teraz mam taki pomysł, abyśmy wybiegli naprzeciw pierwszemu bohaterowi twojej książki Wielkie przygody w świecie przyrody. Na wpół legendarne historie o jego życiu, zwane kwiatkami świętego Franciszka, opowiadają na przykład, jak to wędrując po Włoszech wygłosił kazanie do... Wiesz, Krzysiu? Nie. Do ptaków. One zaś, słuchając go, otwierały dzioby, wyciągały szyje, chyliły łebki z szacunkiem i pokorą. W mieście Gubbio, którego mieszkańcy żyli w strachu przed okrutnym wilkiem, Franciszek na przykład samotnie wyszedł na spotkanie drapieżnika. Nazwał go bratem i poprosił o pozostawienie Gubijczyków w spokoju, a na koniec wyciągnął do wilka rękę na zgodę. Zwierzę w odpowiedzi ponoć uniosło prawą łapę i ufnie złożyło w dłoni Franciszka. Innym razem biedaczyna z Asyżu wziął od sprzedawcy ptaków młode turkawki. Wiesz, co to takiego? Nie. Turkawki. Gatunki dzikich gołębi i zaniósł do swojego domu. Tam przygotował im gniazda. Turkawki złożyły w nich jaja, no i wychowywały młode w spokoju pewnie i radości, no bo pod taką opieką będąc to inaczej być nie mogło. Święty Franciszek tak jest dla mnie takim początkiem w historii Europy przynajmniej, no nie znam historii innych kontynentów, przyjaźni człowieka z przyrodą. Wcześniej być może niepotrzebna była aż tak ścisła przyjaźń, po prostu przyroda była dzika, ludzie traktowali jako coś zwyczajnego, tak jak traktowali do niedawna czyste powietrze, dopóki nie stało się tak brudne, że po prostu tęsknimy za czystym powietrzem. Ale on był pierwszy, który jakby potraktował przyrodę, zwierzęta jako takich braci, jako równoprawnych, albo może nie ściśle równo, ale bardzo bliskich stworzeń. Nie tylko do zjedzenia, upolowania, użytkowania w polu, czy tam w lesie do pomocy, tylko nie tak stricte, ściśle użytkowo, tylko właśnie jako kogoś, z kim można rozmawiać. To czasem daje nawet większą uwagę niż ludzie. On przecież te kazania do, tam jeszcze jest tylko kazanie do świń, do ptaków, mówi wtedy, kiedy ludzie go nie chcieli słuchać. I on traktował, on był oczywiście, jego najważniejszym celem życiowym była wiara w Boga i to wtedy większość mieszkańców Europy wierzyła w Chrystusa i on dla niego to było najważniejsze. Natomiast on tego Boga dostrzegał w stworzeniach innych niż człowiek. Dzisiaj to nam, później ludzie coraz bardziej się przybliżali do stworzeń, jednocześnie do zwierząt, jednocześnie ich niszcząc, jakiś taki paradoks naszej historii, ale święty Franciszek był pierwszy, który właśnie wyciągnął rękę, potraktował zwierzęta jako kogoś, mówię świadomie, z kim można rozmawiać, z kim można nawiązać kontakt, a nie tylko wykorzystywać. Dlatego on jest patronem zarówno, pomimo, że był wierzący w Boga, jest dla wierzących oficjalnym patronem ludzi zajmujących się ochroną przyrody, jak i dla wielu niewierzących. Jest takim początkiem tego ruchu ochrony przyrody na naszym kontynencie, a może i na całym świecie. To powiedzmy jeszcze, że święty Franciszek nie zawsze był taki święty, ponieważ zanim zaczął z tymi zwierzętami rozmawiać, kiedy miał taki wielki szacunek do nich i taką wrażliwość na ten świat przyrody, no to nieźle rozrabiał, trafił nawet do więzienia i siedział tam rok, tak? To prawda? To prawda. No, wiele historii o jego życiu jest takich legendarnych na wpół. On sam niewiele pisał. Niewiele się zachowało po jego śmierci, część wspomnień rozniszczono albo zaginęło, więc wszystko, co o nim wiemy, to jest częściowo prawda, a częściowo taka legenda, czyli gdzieś troszeczkę jest prawdy, troszkę nieprawdy. Natomiast rzeczywiście był synem bogatego kupca, we wczesnej młodości lubił się bawić, pić z kolegami i uprawiać takie imprezy rozmaite w swoim mieście oraz wówczas też miasta włoskie pomiędzy sobą walczyły, i więc on się zaangażował w jedną z bitew między włoskimi miastami, no i trafił do więzienia i tam siedział przez rok rzeczywiście i to był taki początek jego zmiany w jego życiu, nawrócenia, która stopniowo następowała, nie od razu po wyjściu z więzienia zmienił swoje postępowanie, ale to był taki moment przełomowy, te właśnie siedzenie w więzieniu, te patrzenie na ściany. Być może właśnie wtedy też ludzie, kiedy czegoś brakują, zaczynają to dostrzegać, doceniać, więc być może siedząc w więzieniu, nie widząc przyrody, zaczął wreszcie też doceniać, jak ważny jest kontakt z przyrodą. No i ta historia pokazuje nam, że każdy ma szansę. Niewątpliwie. Ale kiedy zapytałam cię o twój ukochany utwór, to powiedziałeś od razu, że ten o ptakach. I tak. Myślę, że on bardzo teraz będzie pasował. To jest taka nastrojowa piosenka. Krysia pewnie powie, znowu pani gra do spania. No dobrze, ale my cię tu, Krysiu, już ocucimy. Oczywiście zachowując dystans. Natomiast dlaczego nie Cave? Dlaczego akurat ta piosenka? To jest piosenka z filmu dokumentalnego, ale bardzo poruszającego dla mnie. Po polsku ma tytuł Makrokosmos, troszeczkę, przepraszam, polscy tłumacze tak dziwnie przetłumaczyli, bo po oryginał francuski, to znaczy lud migrujący, albo po angielsku jest migracja na skrzydłach, jest o ptakach wędrujących, które z jednej strony widzi się w nich taką wolność, z drugiej są to po prostu wspaniałe istoty. I to jest film właśnie o ptakach i są niesamowite zdjęcia i niesamowita muzyka. Po prostu ileś razy oglądałem ten film i wciąż się wzruszam. Zatem wzbijmy się razem z tymi skrzydlatymi cudeńkami, bo to takie klejnoty z filmu Makrokosmos. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear, I cannot explain this dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear, I cannot explain this dear, I will not even try. For I know one thing. Love comes on a wing. For tonight I will be by your side. But tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear. No, I will not even try. And I know just one thing. Love comes on a wing. And tonight I will be by your side. But tomorrow I will fly away. Love rises with the day. And tonight I may be by your side. But tomorrow Nick Cave, To Be By Your Side. A teraz usłyszymy tak. Kto to taki? To nie ja. To chyba Krysia. Nie, ja nie jestem. Nie, nie zasnęłaś jednak? Nie. A może chociaż trochę ci się ta piosenka podobała? No nawet. O, panie Wojtku, dobrze pan wybiera. To była pochwała. A jest z nami Wojciech Mikołuszko, popularyzator nauki, który przywędrował do naszego studia ze swoją książką. A kiedy tę książkę otwieramy na stronie numer 16, to czytamy tak. Przyniesiesz wstyd sobie i całej rodzinie, powiedział w rzadkim napadzie gniewu Robert Darwin swojemu synowi Karolowi. Tak go rozzłościło zachowanie 16-latka. Wtedy, w 1825 roku, minęło 8 lat od śmierci żony Roberta. Mężczyzna samotnie wychowywał 5 dzieci spośród nich. Najwięcej kłopotów sprawiało 4 z nich. Karol, Krysiu, a ty jakieś kłopoty sprawiasz? No, lepiej spytać moją mamę, nie mnie. Mm-hmm, to już mamy odpowiedź. Też mi się zdaje, że też bardzo daleko zajdziesz. Ha, ale jeżeli zostaniemy przy Karolku, takim Karolku, koszmarnym wtedy Karolku, myślę, to co o nim wiemy? Dużo o nim dzisiaj wiemy. Dzisiaj jest taką wręcz ikoną ruchu przyrodniczego, czy generalnie w ogóle nauk przyrodniczych. Karol Darwin odkrył teorię ewolucji drogą doboru naturalnego i udowodnił to, że wszystkie zmiany w przyrodzie zachodzą stopniowo i jedne gatunki przechodzą w drugie i ta świat, cała różnorodność świata powstała w wyniku tych bardzo drobnych zmian przez dziesiątki, setki milionów lat. Oraz, że my, ludzie, też pochodzimy od świata zwierząt. Nawet dziś się mówi zwierzęta inne niż ludzi, wręcz jesteśmy człowiek. Człowiek jest wręcz, należy do królestwa zwierząt, a naszym najbliższym żyjącym kuzynem jest szympans. No dla wówczas ludzi w XIX wieku to był szok po prostu, bo uważali, że człowiek jest taki, pomimo tego, że Franciszek wcześniej udowodnił, że zwierzęta pokazał, są naszymi braćmi, no ale my byliśmy tymi lepszymi, oddzielnymi, niezależnymi. A tu się okazało, że taki szympans to nasz kuzyn. No, to wywołało niesamowite. Jak to udźwignąć? No tak. Pamiętam, że z tych lektur, które czytałem, to na Darwina, który był człowiekiem generalnie później dość spokojnym, takim stabilnym. Wręcz. No nie wiem, bo to podróżowanie, to zaciąganie się na statki. On chyba ukojenie tylko znajdował wtedy, kiedy kiedy mógł obserwować przyrodę. Ale wiesz, Kasiu, bo wielu bohaterów tej mojej książki rzeczywiście coś takiego, to, co wspomnieliśmy na początku, znajdowało ukojenie w przyrodzie. Ale też zajmowanie się przyrodą to jest takie nieoczywiste w życiu. No, rodzice mówią, weź zrób, naucz się normalnego zawodu jakiegoś, nie wiem, takiego, żebyś mógł zarabiać pieniądze, a nie oglądać przyrodę. Co to za zawód, zajmowanie się przyrodą? I dlatego to jest zawsze takie trudne. W szkole też często raczej chcą, żebyśmy siedzieli grzecznie i wykonywali polecenia nauczyciela, a nie tak, szli w przyrodę, poznawali świat tak namacalnie, a ci ludzie, których ja opisałem, często, nie wszyscy, bo ich drogi do świata przyrody były różne, właśnie to chcieli, poznać przyrodę tak, jak ona jest i później się nią zajmować. Ale jak się zajmować, kiedy to taki zawód, nie zawód? No a człowiek dorosły musi zarabiać pieniądze. No i to zawsze był taki kłopot. Oj, świat się zmienia i coraz bardziej docenia te osoby, które wiedzą, co zrobić, żeby ten dom ochronić. A ludzie, którzy pracują w pobliżu przyrody i razem z nią, można powiedzieć, doskonale to wiedzą. Krysiu, a ty chciałabyś pracować w przyszłości blisko przyrody? No pewnie. No, a masz jakiś pomysł, co byś tam mogła robić? No, chciałam być kiedyś paleontologiem. Poczekaj, mam dla ciebie świetną informację. Karol Darwin w Argentynie znalazł skamieniałości gigantycznego, wymarłego leniwca. Co ty na to? A jak duży był ten leniwiec? Gigantyczny. Większy od pani? Mam nadzieję. Większy, zdecydowanie. Ja znowu większy. Taka duża to nie jestem. Większy od całego radia? No aż tak to nie. Zaraz ale wyjdzie na to, że radio to potęga. No bo trochę to tak jest, teatr wyobraźni. No w każdym razie, jeżeli obrócimy sobie stronę kolejną, to spotkamy kogoś, kto nazywał się tak. Benedykt Dybowski. Czy tobie to coś mówi, Krysiu? Nie. A masz ochotę poznać tego pana? Tak. No to posłuchaj. Mróz dochodzący do minus 40 stopni zmienił powierzchnię jeziora Bajkał na grubą... Nie, tak, w grubą na metr warstwę lodu. Nad nią rozpędzał się, wyjąc i jęcząc zimny wiatr. Z dołu dochodziły odgłosy fal uderzających ustawicznie w lód. W takich warunkach nawet zwierzęta niechętnie wychodzą na pozbawioną osłon powierzchnię jeziora. A pan Benedykt, moja droga, a i owszem. Tak. Się podziwiam taką wytrwałość tych wielu moich bohaterów, taką odwagę w działaniu. I jednym z tych osób był Benedykt Dybowski, który był przyrodnikiem z wykształcenia, lekarzem, ale zainteresowanym również teorią ewolucji Karola Darwina. Jednocześnie Polska wówczas była pod zaborami. On mieszkał w zaborze rosyjskim i uczestniczył w powstaniu styczniowym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Za to został skazany na śmierć. Natomiast przed wykonaniem wyroku ułaskawiono go i zesłano na ciężkie roboty, na tak zwane zesłanie, czyli w głąb Rosji, na Syberię, którą Rosja podbiła, ale była słabo zaludniona. Czy to była dla niego kara? To była kara, to była bardzo surowa kara i wszyscy się spodziewali, on był bardzo słaby po więzieniu, po tym pobycie w więzieniu, w areszcie, że on tego nie przeżyje, bo tam Syberia jest szczególnie zimą trudnym miejscem do przetrwania. Latem jeszcze jest fajnie, a zimą właśnie mrozy minus 40 stopni, ciężkie warunki, trudno cokolwiek znaleźć do jedzenia. On jeszcze musiał ciężko pracować, był słabiutki, ale go podziwiałem za to, że on tam pojechał. I dlatego go opisałem. I owszem, pracował ciężko na początku tam jak fizycznie, później jako lekarz, a jednocześnie postanowił badać przyrodę. Po prostu ledwo zipiał, a chodził po tym lodzie, robił przeręble razem ze swoim towarzyszem, takim Wiktorem Gawlewskim, wyciągali zwierzęta spod lodu, opisywali je i później Benedykt Dybowski te jego opisy zwierząt z Bajkału, który jest najgłębszym jeziorem świata, głębszy od wielu mórz, zyskały taką sławę, że on dostał złoty medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego i nawet go zwolniono wcześniej z tego, z zesłania, byle mógł dalej badać. Po prostu było niesamowite odkrycie. Ale on tam dalej był. Tak, on wrócił na teren Polski. Polska nadal była pod zaborami. Na jakiś czas tu był, po czym natychmiast wrócił tym razem jeszcze dalej na wschód, na Półwysep Kamczatka. Zobacz, Krysiu, co znaczy pasja? Co znaczy wytrwałość? Co znaczy... Kiedy człowiek ma w swoim życiu cel, to wtedy myślę, że ten człowiek może wszystko. Ja chcę badać wilki. A dlaczego wilki? No, bo to naprawdę mówi się, że psy są najlepszymi przyjacielami człowieka. Przyjaciółmi? No, nie zaprzeczam bo zależy dla kogo, ale tak naprawdę przodkami psów były właśnie wilki. Czytałeś książkę Doroty Sumińskiej? O psach i o wilkach? Jeśli nie, to ci serdecznie ją polecam i nawet ci ją pożyczę. A wracając do pana Benedykta, wyobraźcie sobie, że on odkrył pewien gatunek. No, chyba nie spodziewał się, że mogą na świecie istnieć całkiem białe foki. Opisał ten gatunek i to jest endemit. A endemit, Kryśka, wiesz, co to takiego jest? Nie. No pamiętam, jak byłam na jakiejś wyspie i tam były białe kraby, to było wiele lat temu. I ktoś mi powiedział, a wie pani, to są endemity. Czyli to są te gatunki zwierząt bądź roślin, które występują tylko na danym terenie. Tylko w jednym, jedynym miejscu na świecie. No tak. No i w jeziorze Bajkał właśnie można spotkać taką bielusieńką fokę, która nazywa się jak? Nerpa bajkalska. Ale co to za rysunek polski przecięto czymś białym? To my pozdrawiamy tutaj panią Joannę Rzezak, która genialnie zilustrowała tę książkę. No i już widać zainteresowanie, tak? Proszę, zobacz ale sobie dokładnie. Ale co to za biała linia? Ja wyjaśnię. Mogę, Kasiu? Tak, i w ogóle ja nie wiem. W imieniu Joasi Rzezak bardzo dziękuję za ten, za pochwałę i ilustrację. No zasłużona, prawda? Ja też jestem pod wrażeniem, jak się napracowała i bardzo dobrze mi się współpracuje z Asią Rzezak. Natomiast już odpowiadam Krysi. Bajkał jest ogromnym jeziorem i chcieliśmy, ja wymyśliłem, żeby jakoś porównać do obszaru Polski. I ponieważ jak mówi się, że ma tyle tam 600 kilkadziesiąt kilometrów, to dla dzieci niewiele znaczy. Więc wymyśliliśmy z Asią Rzezak, że wymyślimy, co by było, gdyby Bajkał znajdował się w Polsce. I nałożyliśmy mapę Bajkału na mapę Polski. I wtedy widzisz, on idzie od... przecina tą Polskę. Tak, dokładnie. Z jednego krańca Polski na drugi. Czyli jak my mówimy... Tak, jak mówimy, że mamy wielkie jezioro Śniart, no przepraszam, przy Bajkale to jest nic, po prostu nic. Kropeczka, taka główka szpilki. Słuchajcie, to może z tego lodowego Bajkału przeniesiemy się teraz dzięki Jackowi, twojemu synowi Wojtku, bo on tutaj życzenie miał muzyczne. Tak. Jacku, pozdrawiamy cię serdecznie. Dziękuję, wiem, że Kasiu, za spełnienie życzenia. Wiem jakie, przepraszam. Tak, teraz a Jacek przeniesie nas... No, przeniesie nas w zupełnie inny świat. A ta piosenka będzie ze specjalną dedykacją właśnie dla pana Jacka. Hej, kotku, weź nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała, nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak, śmiało chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc. I to żaden pic, ten fryz, ten widz. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka. Bo jestem zwykły półbóg, pata brat. Hej! Kto kciuki dwa miałby unieść świat? Gdy biłeś takie dzidzi, no ja! W chłodną noc, to kto po ogień strzelił na piekła dno? Uśmiechnij się, weź no! O, raz to na laso za twarz. Drobnostka, złapałem słońce w letni czas. Wiatr ogarnąłem wam też. Drobnostka, by w żagle doł i wiał wśród drzew. I co mam powiedzieć prócz drobnostka? Za te wyspy złowione z mórz dna. Nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz, drobnostka. A, to właśnie cały jeden typ tak ma. Drobnostka, drobnostka. Lecz i nie mała rzecz. Wiesz, mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśnić ci cały ten entourage. Po wodę, trawę, grunt, bawi to stworzy mi zrobi to fum. Ryba nie piła? No to ją w piach. Z tego kokosy, że och i że ach. Jaki morał, jaka nauczka, stąd kto ze mną zadrze, popełnia ogromny błąd. Tu tatuaż, tu ciara, tam sznyt. Są jak mapa wygranych 100 bit. Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem? Zobacz jak zły mały, mały zasuwa, aż miło. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tak albo siak, to jest fakt, drobnostka. Oto świat cudu z moich rąk. Ej, jest okej, drobnostka. Lecz jakby rzec, to ja już wygam stąd. Teraz o ty mi mów, drobnostka. Po łódkę ci muszę wziąć. Popłynąć chcę w dal i w dal, drobnostka. Niestety w płaskie umiem, no bo skąd? Drobnostka. Krysiu, ja nie wiedziałam, że ty tak fajnie śpiewasz. Śpiewałaś przed chwilą? Może trochę. Tak nieśmiało. No ja cię nie zachęcam, żebyś śpiewała tak po prostu przed wszystkimi słuchaczami, ale dane mi było usłyszeć, więc wyrażam swoją opinię. Bardzo fajne to było. A zaśpiewał razem z Krysią Igor Kwiatkowski i to była drobnostka. Wiesz, z jakiego filmu? No, Wojenny. No, co za pytanie. Oczywiście, że tak. No, myślę, każdy to wie. Myślę, że bardziej zadziwię cię, kiedy otworzę książkę Wojtka Wielkie przygody w świecie przyrody, rzecz jasna, na stronie 48, bo wiesz, co tam będzie? Tam będzie opowieść o Marii Kownackiej. A Maria Kownacka raczej kojarzy nam się z książkami, a nie z drzewami. Ale posłuchajcie. Grupa od świętnie ubranych dzieci nerwowo przebierała nogami na przystanku we wsi Lutowiska. Trzymały w rękach bukiety kwiatków. Ich nauczyciel w ciemnym garniturze, jasnej koszuli i krawacie co chwila wypatrywał autobusu na drodze. Miała nim przyjechać słynna pisarka Maria Kownacka, autorka książek sprzedawanych w milionowych nakładach. Dzieci świetnie znały ich bohaterów, a najlepiej Plastusia, który pojawił się w dłoni pisarki, gdy tylko wysiadła z niebieskiego autobusu. Nie był jednak plastelinowym ludkiem, lecz pacynką z wełny, którą woziła ze sobą, no wtedy już 74-letnia Maria. To jest wstęp do twojego rozdziału o pani Marii, Wojtku. Tak, Maria Kownacka była gwiazdą literatury dziecięcej, kiedy ja byłem dzieckiem i muszę powiedzieć, że wywarła na mnie wpływ. Jest pamiętana, tak jak przeczytałaś w tym fragmencie, przede wszystkim jako mama Plastusia. Plastusiowy pamiętnik był lekturą w szkole. Chyba dzisiaj już nie jest. Słyszałaś, Krysiu, o takiej książce? Tak, i jest lekturą. Jest w pierwszej klasie. To pamiętasz, to powiesz, co to jest ten Plastuś? To taki ludek plastelinowy. Kiedyś na działce robiłam go z babcią, ale nie miał tych kolorów. A gdzie mieszkał, pamiętasz? No, mieszkał w piórniku Tosi. Proszę, no każdy wie, że mieszka. No oczywiście, jak z tą Wajaną. Ja nie nadążam za nimi. Bardzo dobrze. No więc Krysia bardzo ładnie wprowadziła postać Marii Kownackiej. Natomiast dla mnie ona też była ważna, dlatego że ona w kolejnych książkach, w Plastusiowym pamiętniku jeszcze to nie było tak mocno zaznaczone, natomiast już w drugiej części, czyli w Plastusiowych przygodach, bardzo zwracała uwagę na przyrodę. Ona pracowała jako nauczycielka, miała dość takie słabe wykształcenie, ponieważ no, jej dzieciństwo było dość ciężkie. Mama zmarła, tata ich zostawił, była tam czwórka dzieci, zajmowali się kuzyni. No tak, a Marysia miała niespełna 18 lat, kiedy ta mama odeszła. Ta ukochana mama. Niespełna 8 lat miała. A 18? 8? 8, 8 była takie maleństwo. Tak, tak. Ojej. A później jak już dorosła, jej brat, okazało się, były odłożone pieniądze na edukację Marysi, po czym właśnie miała 18 lat i okazało się, że brat wydał te pieniądze, musiała iść do pracy, czyli w wieku, w którym nasze dzieci zdają maturę, Maria już poszła do pracy. Tak, tak bardzo tę mamę kochała i bez tej mamy musiała sobie radzić. A ta mama była bardzo mądra, dlatego że powtarzała jej: Marysiu, jeżeli chodzi o płazy i gady, no to one są wspaniałe, ale piękne są nie tylko róże i motylki, tylko te inne zwierzęta. I otwierała jej oczy na ten świat, no taki może w pierwszym odruchu mniej urodziwy, ale bardzo ważny. I Maria to później w swoich książkach przekazywała. Ja tu swoją opowieść osnułem wokół książki Na tropach węża Eskulapa, gdzie już wówczas starsza pani pojechała w Bieszczady, bo przeczytała artykuł nauczyciela z Bieszczadów, Kazimierza Garstki, o tym, jak razem ze swoimi uczniami poznaje płazy i gady tego obszaru naszej Polski, a tam żyje najrzadszy gad w Polsce, wąż właśnie Eskulapa. Tak się nazywa, jest długi, dusicielem jest, nawet do 2 metrów dochodzi jego wielkość, jedyne miejsce, gdzie można go spotkać i później na tej podstawie swoich przygód razem z panem Garstwo napisała książkę Na tropach węża Eskulapa, ale w innych jej książkach też jest, nie tylko o motylkach i kwiatkach, ale też właśnie o przyrodzie, nawet Plastuś spotyka żabę. Ona pokazywała piękno przyrody w wielu swoich książkach. Są takie bardziej klasyczne, Rogaś z Doliny Roztoki, gdzie mamy sarenkę opisaną, ale są takie mniej klasyczne właśnie, gdzie są te rozmaite gady i owady i to wszystko, co część wówczas ludzi odrzucała jako brzydką część przyrody. A jak się przyjrzeć, to jest niesamowite, urokliwe. I ona na taką 6-tomową część napisała razem ze Słonkiem, która dla mnie była ważna, pokazywała przemiany w polskiej przyrodzie przez cały rok. Nie było to lekturą, Krysiu? Nie, nie. Nie, razem. A masz zadziwiony wyraz twarzy? Nie, nie musisz tego znać. Chyba Kajtkowe przygody, Obocianie są lekturą. Wiem, że część dzieci narzeka, że taki trudny język. Tak, bo to inne czasy, archaiczny język. Kajtek to był Bocian, który nie odleciał do Afryki, bo ja napisałem książkę Bocianie, który odleciał do Afryki pod tytułem Wojtek, a Maria Kownacka napisała książkę Bocianie, który z powodu tam złamanego skrzydła, pękniętego, nie mógł odlecieć i został we wsi i jego przygody zimą w gospodarstwie rolnym, tylko te realia gospodarstwa rolnego z czasów, kiedy Maria to opisywała, tych lat 40., 50. zupełnie różnią się od tego, co dzisiaj dzieci widzą, dlatego wiem, że dzieci to czytają, zupełnie nie wiedząc, o co chodzi. Tak, ale takie piękne zdanie mam pod palcem, bo trzymam sobie tę twoją też okazałą książkę. Zieleń jest rzeczą konieczną wszędzie tam, gdzie chcemy wychowywać dziecko. I to pani Maria wkładła do głowy każdemu rodzicowi. Ale teraz, Krzysiu, coś specjalnie dla ciebie, bo zdaje się, że ty polubiłaś się z tym plastusiem trochę? Nawet. Tak? To posłuchaj. Wtem gruba mucha z szafirowym brzuchem przysiadła na różowym kwiatku niedaleko nas. Żaba jeszcze chwilę siedziała bez ruchu. Jakby się namyślała, złapać ją czy nie złapać. Nagle jak da susa, a z paszczy paf, jak wystrzeli długi język. Mucha w jednej chwili była w jej żołądku, a żaba wskoczyła do wody. Tylko kółka po niej zatańczyły na wodzie. Uwolniony od nieproszonego gościa, mogłem nareszcie wstać i zastanowić się, co robić dalej. To jest fragment książki Marii Kownackiej, Plastusiowy pamiętnik, a właściwie to ten tytuł brzmiał tak, Przygody Plastusia. Słuchajcie, no z takimi opowieściami i z wami to ja mogę polecieć nawet, wiesz gdzie, Krzysiu? Gdzie? Na księżyc. Wolałabym zostać na ziemi. Na chwilę, dobra? Chociaż. No dobra. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Dokładnie wczoraj miałam okazję poprowadzić zajęcia na Uniwersytecie Dzieci, oczywiście online. Czy to mówiła? Ja wiem, że już to mówiłam, ale nie mówiłam jeszcze o tym, że naszym gościem w pewnym sensie była Angelina Jordan, czyli ta dziewczynka, nie kobieta, to zaskakujące, bo głos ma potężny. Dzisiaj ma 14 lat, czyli dokładnie tyle, ile te dzieci, z którymi rozmawiałam, ale kiedy nagrywała tę piosenkę, miała 11, może góra 12. No i to jest talent. Co, Krysiu? No, nawet. A ja takie mam pytanie na temat... Tego, bo nie wiem, czym mogłabym się zająć, bo ta dziewczynka zajęła się śpiewaniem. Tak. I ja nie wiem, czym ja mogłabym się zająć, bo ciągle nie wiem. Ja mam ci odpowiedzieć na to pytanie. Czy ma pani jakąś propozycję? Mam. Krysiu, mam, dlatego że mnie się wydaje, że ty masz w sobie tak dużo talentów, tak dużo zainteresowań, tak wiele pasji, masz otwarte serce, jesteś bardzo wrażliwa na świat przyrody, na drugiego człowieka. Ty masz bardzo dużo możliwości i potrzebujesz czasu, żeby któraś z tych możliwości wyszła na prowadzenie, a być może będzie tak, że będziesz zajmowała się różnymi rzeczami. Na przykład pisaniem książek i badaniem wilków? No, masz odpowiedź? Tak. No, już masz odpowiedź. Oczywiście, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, a wtedy ja zaproszę cię do zagadkowej niedzieli, jeśli to w ogóle jeszcze będzie możliwe. Oj, Krysiu, powiedziałaś o wilkach i bardzo ci za to dziękuję, dlatego że Agnieszka i Sławomir Łyczakowie stworzyli schronisko dla dzikich zwierząt i w tym schronisku pojawiły się także wilki. I to będzie kolejny fragment książki Wojtka Mikołuszki. Posłuchajmy. Agnieszka i Sławek mieli tysiące pacjentów, ale ta sarenka była jednym z tych, których nigdy nie zapomną. Ludzie znaleźli ją w lesie, jak leżała bezwładnie, poraniona, spuchnięta szyja nie pozwalała jej unieść głowy. Nie mogła pić mleka. Wszystko wskazywało na to, że pogryzły ją psy, a może i wilki. Dlatego zamiast ukryta gdzieś na łące ssać z piersi sarniej mamy, w lipcu 2019 roku trafiła do boksu. Ten boks przygotowali jej Agnieszka i Sławomir Łyczakowie na parterze swojego domu w Bielsku Białej. I tutaj dożywiali ją i opatrywali. No to są takie anioły na ziemi, które nagle orientują się, że właściwie to, co robimy dla siebie, to mało, to dużo za mało. Trzeba się rozejrzeć i wyciągnąć rękę, no, do tego, który jest słabszy. Tak, byłem u nich w domu i to rzeczywiście jest niesamowite, bo oni nie są z wykształcenia weterynarzami, czyli jak Krysia mówi, że jeszcze nie wie, kim chce zostać, to chciałem powiedzieć, że Łyczkowie dość późno zajęli się tymi zwierzętami, bo Agnieszka została pracowała w księgowości, czyli to jest o podliczanie dokumentów finansowych, a Sławek zajmował się mechaniką samochodową, elektrykiem samochodowym, bo co wydawałoby się wszystko dość odległe od zwierząt. Niemniej fascynowały ich zwierzęta, szczególnie to, że my, zmieniając świat, bo zwierzęta oczywiście w naturalny sposób się zjadają i to jest przyroda jej prawa i tego nie ingerujemy. Natomiast my, postawiając ogrodzenia, jeżdżąc samochodami, a nawet mimo, że kochamy psy, to czasami puszczając psy nasze w lesie powodujemy, że te dzikie zwierzęta są na gorszej pozycji i są przez nas, z powodu naszej działalności, giną bądź są poranione i wtedy powinniśmy im pomóc. Jeżeli to jest naturalne w przyrodzie to, co się dzieje, no to są prawa przyrody, nie ingerujemy. Natomiast jeżeli to my z naszego powodu działalności ludzi, no to warto pomóc, ale to wymaga rzeczywiście dużo pracy. Oni swój dom oddali, mają taki jednorodzinny dom w tym mieście Bielsko-Biała i w ogrodzie jest mnóstwo takich klatek, boksów, gdzie jak u nich byliśmy, byłem z dziećmi, to po prostu wszędzie jest zwierząt, to po prostu dziesiątki zwierząt na parterze ich domu, a to nie jest łatwa praca, te zwierzęta trzeba cały czas dokarmiać, no one wypróżniają się, mają odchody, tak, trzeba sprzątać, to często śmierdzi, przepraszam, za nieładne słowa. A co słowa ma robić, przepraszam? Tak. Część zwierząt też to jest trudne, jest na tyle chora, że trzeba pomóc im odejść, część się da wyleczyć, a trzeba po prostu pomóc, żeby odeszły bez boleśnie, szybko, dlatego oni współpracują z weterynarzem. Sami ukończyli technikum weterynaryjne, czyli mają uprawnienia takiego pomocnika weterynarza i wiele zabiegów sami mogą robić. A to, co robią, to jest niesamowite, ale zwierząt oni na tyle uratowali, że wypuścili je z powrotem w przyrodę i wróciły, tak jak ta sarenka, główna bohaterka tej mojej opowieści, a tych zwierząt było tam mnóstwo. Po prostu dzięki nim mogła z powrotem wrócić do dzikiej przyrody i żyć. A naprawdę tam trafiają się trudne przypadki. Nie chcę tak przerażać słuchaczy, młodych szczególnie, natomiast oni się tego nie boją, poją te zwierzęta, karmią, opatrują, podają im leki i dzięki temu one mogą wrócić do dzikiej przyrody i oni, jak mam wrażenie, kontynuują dzieło świętego Franciszka z Asyżu, o którym żeśmy rozmawiali na początku naszej rozmowy. Ja mam takie poczucie, że pani Agnieszka i pan Sławek oddają przyrodzie życie i robią wiele dobrego. I mam też takie poczucie, że kiedy byli dziećmi w wieku Krysi, a może nawet młodszymi, to zadawali mnóstwo pytań. Czy ryba może się opalać? Dlaczego człowiek robi się stary? Czy smerfy sikają na niebiesko? Jak duży jest wszechświat? Czy ostrygi chrapią? No i gdzie jesteśmy, zanim się urodzimy? I o to wszystko. Już za chwilę zapyta mała dziewczynka swojego cierpliwego, zakochanego w swojej córeczce tatę. C'est quoi la musique? C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le roman? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisée ta étoile. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? Accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. Ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. Adalbert? O, po francusku to nie dam rady, ale... Ale niekiedy nie trzeba znać języka, żeby się wzruszyć, prawda? I ta piosenka takie rzeczy ze mną robi. Nie wiem, jak z wami. No, może być. A mnie się bardzo podobała. Mnie ja także. Jestem z tych, co lubią sentymentalne piosenki. A teraz, Wojtku, sprawię chyba największą radość, wiecie komu? Czy ktoś zgadnie? No, Krysiu, komu ja teraz sprawię radość, jak myślisz? Panu Wojtkowi? Nie. No, komu jeszcze mogę sprawić radość? Słuchaczom? Mam nadzieję, ale największą, bardzo Państwa przepraszam, radość sprawię teraz sobie. Ponieważ otwieram książkę pana Wojtka na stronie numer 88 i czytam tak. Dave, przestań grać. Chcę sprawdzić sygnał, krzyknął Kent, technik dźwięku, klepiąc Davida Rottenberga w plecy. Ale ja już przestałem, odparł muzyk. Rzeczywiście, zdążył odłożyć klarnet, na którym jeszcze przed chwilą grał do mikrofonu przenoszącego dźwięki pod wodę. I tam, w głębi Oceanu Spokojnego, omywającego archipelag Hawajów, pływał i śpiewał swoje pieśni wieloryb humbak, zwany też długopłetny. co? Długopłetrwcem. Aleś napisał. To jest postać, David Rottenberg, to jest postać, którą poznałam dzięki panu Wojtkowi. I nie sposób nie zakochać się w tym człowieku. Mówię o Davidzie. A ja z nim rozmawiałem przez Skype. Ty z nim rozmawiałeś? Krysiu, ty sobie wyobraź, że człowiek stawia nad brzegiem oceanu studio, gra muzykę i zaprasza solistów. I przypływa taki solista wieloryb i śpiewa. A pan David nagrywa płytę. Tak było? Tak było. Ja z kolei go poznałem, byłem naprawdę ponad 10 lat temu na takim kongresie naukowym w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, i tam leżały jego książki, takie próbne wydruki. Wziąłem, chciałem kupić, powiedział, nie, to za darmo, taka reklama. Po prostu przeczytałem, wchłonąłem się w tę książkę, pochłonęła mnie ta książka, zależy co kogo. Kupiłem płytę, później kolejne jego płyty, on gra tu z wielorybami, to jest niesamowite, ale też z ptakami ostatnio, to z owadami. Słyszymy, prawda, w tej chwili, bo to jest humbaga. Fragment... Bo to jest fragment tej płyty, słyszycie? Tam jest warstwa dźwiękowa, posłuchajmy. Aha, tak. O. I to studio, wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy. Nad brzegiem oceanu stoi, David gra i czeka. I przypływają orki, humbaki, ale ładnie zamknęliście oczy. My jesteśmy posłuszni. Tak, i cały piękny świat się stworzył, no a potem z tego stworzyła się płyta. Niesamowity. Ten człowiek, rozmawiałem z nim właśnie przez Skype'a, pracując nad tą książką, napisałem list, żeby jednak trochę mi nie opowiedział o swoim dzieciństwie. I rzeczywiście on jest tak zafascynowany dźwiękami, mówi do mnie ty, od angielskim łatwo się przechodzi na ty. Wojtek, a ja jeszcze taki mam projekt nagrywania dźwięków w takich stawach, jeziorach. Może ty byś to w Polsce gdzieś skoordynował? Mówię, no nie bardzo się widzę, ale... Ale mówi, jeszcze dźwięków jest pod wodą w takim zwykłym stawie. Niesamowite po prostu ten jego zachwyt. Ale myślę sobie, że on ma w sobie to, co wielu bohaterów tej książki, taką uważność dla przyrody, wrażliwość, czułość. Że to nie jest tylko ja w centrum, tylko słucham tego świata przyrody. Pokora. Tak. On nawet jak zaleca, bo takie mam tutaj, jak ktoś chciał iść w ślady tych moich bohaterów, co zrobić, to on mówi, to no, za jego radą tak napisałem, idź, wsłuchaj się, graj z przyrodą, ale stara się nie być centrum. Stara się nie narzucać przyrodzie swojej muzyki, tylko włączać się w nią. I to bym chciał jako taki przekaz. Przekaz Wojtka Mikołuszki, przekaz książki Wielkie Przygody w świecie przyrody. Serdecznie polecamy. No to teraz wznieśmy serdeczny palec do nieba i powiedzmy zaklęcie. Wiecie, jak ono brzmi? E.T. to wie. E.T.? E.T. I ta melodia pochodzi właśnie z filmu o nim, tym innym, a wspaniałym, o wielkim sercu, o stworku, który pokochał nasz ziemski świat. No, z tym światem ziemskim było już gorzej, z oddaniem miłości, ale on to wielkie serce nam pokazał. No i myślę, że mógłby być bohaterem twojej książki. Do drugiego tam. Tak. Bardzo dziękuję, Krysiu, za to, że dałaś radę. Tyle z nami wytrzymać. Dziękuję. Dziękuję, Wojtku. Naszym gościem był popularyzator nauki, choć wolałabym powiedzieć nasz zagadkowy przyjaciel, Wojtek Mikołuszko. Ja również bardzo dziękuję. Krysiu, ale jeszcze nie szalej. Odłóż to. Tak, na zakończenie z przytupem. To jak podkreślenie to tego, że ze mną się żegna. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że książka się podoba i może kogoś zainspiruje do bycia w przyrodzie, bycia tak wejścia w świat przyrody. Tak, i to na pewno wyjdzie mu na dobre. Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, Elżbieta Malinowska. Mówimy do usłyszenia jeszcze, Krysiu. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. No to wiadomo, jakie jeszcze? Spokojnej i bez koronawirusa. O, najlepsze życzenia. Jakiej, panie Wojtku? I życzę, żeby teraz rodzice, dzieci znaleźli czas, żeby pójść w przyrodę i wsłuchać się w ten świat i oczami wczuć się, oczami, słuchem, dotykiem. Uważnością. Po prostu uważnością, wrażliwością, czułością dla siebie, nawzajem. Udanego, zagadkowego spaceru, proszę państwa. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia.